bieg, tłumaczę sobie po co. Ciężar na suficie, nie można spać nocą ani za dnia. Choćbyś chciał, w końcu padasz z wycieńczenia. Ile bym dał, żeby ze strychu ciężar zabrał ktoś ode mnie i nasila się to im więcej dymu we mnie. Tracę zmysły, wiem, że to ciebie nie zaskoczy. Czasem jestem zbyt dumny, by otworzyć serce, zbyt uparty, by otworzyć oczy. Już nawet nie wiem, jaki jestem naprawdę. Doba za tobą, ciało zaczyna się karmić samo sobą. Pierdolić, reprezentuję swoje ciało. O, wiary zostało bardzo mało, brakuje mi wiary. Przerabię od środka, pozostaną dziary. Muszę się podnieść, kurwa mać. Przez całe życie nie dawali mi bracia. Skoro nie mam portfela, nic w portfelu. Pomimo to nie rezygnuję z marzeń, trzymam się celu. Co robisz, to do sanktuarium wpada. Przynosi ulgę dla każdego człowieka. Sanktuarium, co miejsce to ucieka. Mówisz, wszystko jest bez sensu i nic cię nie układa. Co robisz, to do sanktuarium wpada. Przynosi ulgę dla każdego człowieka. Sanktuarium, to miejsce to ucieka. Wolę umrzeć jak lew niż żyć jak pies, jak szczur. Podniosłem się i przeskoczyłem ten mur dosyć. Ktoś pomógł mi go przeskoczyć. Uwięziony w swoich myślach jak żab w akwarium. Rozbiłem ten mur dzięki sanktuarium. Przenikam niczym biały ninja wydeptaną drogą w moje cenne miejsce, gdzie nie wszyscy przyjść mogą. Miejsce, gdzie znajduje się coś cennego. Jeżeli nie masz miejsca ucieczki, nie zrozumiesz tego. To miejsce jest moje i z nikim się nie dzielę. Oprócz tego skłaniam głowę co niedzielę w kościele. A co? Szanuję tych, co chodzą stacą, lecz nie po to tam chodzę. Nie próbuj stawać mi na drodze. Sanktuarium koi mój ból, jest jak browar na kaca. Jak zimny prysznic, długo cień nie wraca. Nie ma cienia bez światła, więc nie zrobisz we mnie cienia. To co ciąży na pani jest nie do powtórzenia. Nie do powtórzenia, tak, nie do powtórzenia. Wszystko jest bez sensu i nic się nie układa. Co robisz, to do sanktuarium wpada. Przynosi ulgę dla każdego człowieka. Sanktuarium, to miejsce tu ucieka. Mówisz, wszystko jest bez sensu i nic się nie układa. Co robisz, to do sanktuarium wpada. Przynosi ulgę dla każdego człowieka. Sanktuarium, to miejsce tu ucieka. Sanktuarium, a w nim najważniejsza część. Ja zwieszam głowę i uciekam myślami. I rozjaśnia się obraz przed moimi oczami. A wtedy czysty umysł mam przynajmniej w tym momencie. Sanktuarium, jakby padło zaklęcie. To jak drugi świat, odbicie świata pod wodą. Sanktuarium może stać się kolejną modą. To świat, inny świat mój prywatny. Tu budzę się jak z koszmaru, rozpieszczany. Piję nektaru z pucharu. Jeżeli zwariowałem, nie miałem takiego zamiaru. Jestem tu jak ktoś, jak nikt. Dumny i z pochyloną głową, to nie kit. Przenikam poprzez swoją duszę. Teraz pełen luz, a wcześniej katusze. Wcześniej duch mógł się zwać jednym wielkim kłopotem. Najgorzej tracić sens i nie wiedzieć co potem. Aż w końcu doszło do mnie, że to moje pierdolone przeznaczenie. Stać na scenie.